बार प्यार कर ले। ऐसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाहा दिलदार चाहिए। हीरे मोतियों से जहां दिल न तुले, सपनों का ऐसा संसार चाहिए। ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले, यार बिना चैन कहां नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। ए यार बिना चैन कहां रे, प्यार बिना चैन कहां रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले।